Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskuz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kontxako banderarekin hasiko gara gaur, atzo lehendabiziko jardunaldia ospatu zen eta bertan eman ziren emaitzen inguruan arituko gara. Real Unionen berdinketa zere mintzatuko gara, atzo bana berdindu baitzuen Balearesen aurka. Eta Bidasoak azkenik 26 eta 23 galdu zuen Benidormen kontra atzo jokatu zuen lehendabiziko jardunaldian. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun moduan, atzo Kontxako banderako lehen jardunaldia ospatu zen eta bertan Hondarribiak lan ona egin zuen, bai nesken estropadan baita gizonezkoen estropadan ere. Alde batetik neskak hirugarren postuan amaitu zuten lehen jardunaldi hau 10:50ko denbora egin ondoren. Lehen postuan Orio sailkatu zen 10:27 minutuan eta bigarren postuan berriz Donostia Raun el lagunak 10:29ko denbora eginez. Beraz, datorren iganderako Oriok 2 segundoko abantaila du Donostia Arraun lagunak taldearekin eta 13 segundu Hondarribiarekin. Estropadaren ondoren, Estibaliz Gezala ordezkariarekin, Iker Cortez entrenatzailearekin eta Miren Garmendia patroiarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako balorazio egin zuten. Ba, egia esan oso konten gaude gaur egindako estropadakin, asko disfrutatu dugu kanpotik ikusten egia esan, eta barrenen ere ba hala egin dute, azkenean txanda irabaztia lortu dute, eta naiz eta helburua etzen txanda irabaztia ba disfrutatzea zen, ba, beti emaitzak gehiago laguntzen du. Bai igande hontako estropada eta bai datorren igandeko estropada ba sari badira uda borobiltzeko, eta bueno, nik uste dut gaurkoa ba ezin hobeto joan dela. Gaur lortutako emaitzarekin ba datorren astean orezko txandan ateratzeko pasia lortu dugu eta txanda horretan ba gure hirugarren postu hori defendatzen saiatuko gera. Hala ere ba gaur bezala disfrutatzera aterako gera eta gaur bezain konten bukatzen badugu ba izugarrizko kontxa izango da. Bueno, ba gaurko estropada kompleto bat eta zaigu, hasieratik ondo atera gera. Bai, bueno, kalde sosketarekin ez ginen oso konten, baina bueno, gero ez da hain txarra izan gure kalea eta ondo atera zaigu estropada, ez? Kanporaka ondo atera gera, ziaboga hona eman dugu eta gero gueltan asmatu dugu nire ustez rekorriduekin eta da lortu dugu bukaeran Tolosa aurreatzea. Esan kriston estropada egin dugu, beroketatik oso entxufatuak atea geha, berehala sartu geha gure arraunkeran, eta bueno, ba, pixkat ere osteguneko sentsazio txarrori nik uste talde osuak eman egenio la vuelta, ez? Eta gaur, ba, morru puntu horrekin atea gehala uste, eta sinistu indeu, ba, gure lanian, eta azkenean temporada osoan indeuna bilatu deu, eta oso ondo jonda, kaliakin hartu ditugun direkziok, ba entrenatzaiek ba, plenon asmatu dute, iruitz ezait oso ondo inditugula gauzak, bai entrenatzaiek, bai entrenatzaile fisikoak ere, oso gorputzaldi honakin iritsi dialako, eta neskek nola ez, ba, uneko una eman dute, eta ba, horre maitza ez, azkenian sentsazionakin gatu geha, uneko una eman deu, eta gainea maitzare oso nahi izan da, orduan, ba ezin ja pozik hau egon. Ba, hori da, pozik daude Hondarribiako neskak, eta, ba, bueno, merezitako denbora egin dute, ez? Ikusiko dugu igande honetan zer eginen duten, baina, bueno, estropada ona egin zuten, ez da? Ba, oso ona, bai, ostegunean sailkatzekoan, ba, arazoak izan zituzten poparean, bueltan, eta arraunkera komplikatu zen, ezinean, baino atzo hasiera batetikan, ba, kanpora oso ondo aritu ziren, eta bueltan ere bai. Eta hor, aipatzen duenean, azkenean, lehen kale hori ona izan dela, Urdaibai entzat ere bai. Horri gaten esan nahi du, mendebaldeko haizea jotzen zuela, eta alde horretatik, ba, Hondarribi mutiletan ere saiatu zen, baino kasu honetan Hondarribi arraun elkarteak neskek ba bere lana oso txukun baino gehiago egin zuten. Eta disfrutatzea bakarrik, baino demoraldi zoragarria izan da. Bai. Eta lehen kontxako igande hau ba froga bat izan da. Eta ba demoraldi zoragarria igoerarekin alde batera eta gero kontxan sartzea orezko txandan bigarren mailako eskifai bat, bai. Ba ez da erraza izaten, aurretik Tolosaldea bertan kanpoan zizuten, bai. Eta Donostiarrare bai, eta bi talde gainditu zituzten, bai. Teka eligakoak, eta hor kontutan hartu behar da, bai entrenatzaileen lana, bai prestatzaileen lana, eta bai arranorien lana, hori ere bai, eta Miren Garmendiaren agindupean, eta asmatu zuten, igandekoa, eta baina kontxak, gertatzen dena kontxarekin, beste igande badagoela, eta ez dakigu ze olatu, ze aize, ze guain, bai. Nondi jokoko duen, hori ez dakigu, orduan dena kontutan hartu behar, ba, borroka prest direla berriz ere, bai, eta kontutan hori da, baina zora garbia izan zen, Hondarribi arraun elkarteko neskek egindako lana. Bai, ba, bertze aldetik mutilen traineruak ere lan hona egin zuen atzoko estropadan, Hondarribitarrek bereien txandan denborarik onen egin zuten, baina Urdaibaiek lortu zuen gero denbora hori hobetzea eta beraz beraiek eskuratu zuten lehen jardunaldiko garaipena. Hondarribia berriz, bigarren postuan bukatu zuen estropada, 19:29ko denborarekin, Urdaibaiek baino 7 segundu beranduago. Lan hona egin zuten arraunlari guztiek eta bigarren jardunaldiari aurre egiteko ba, postu honetan daude hauek ere, ez da Jampia? Bai, eta horra epatu behar da, emankizuna eman zuela Hondarribia arraun elkarteak, pentsatzen dut aizearen babesa bilatzen zutela eta laguntza poparean, bigarren luze horretan, baino ezinezkoa izan zen eta azkenean estropada zoragarria egin zuten, baino kontuz. Urdaibai Bermeok ere estropada oso ona egin zuen eta puskatzea joan zen Donostiarra lehen luzean, bigarren txanda horretan. Eta lata guztiz ere Hondarribi arraun elkarteak aipatzen dut berriz ere estropada zoragarria egin zuela, baino atzo Urdaibai Bermeoren marka ba, kontutan hartzekoa da, bai. Eta hori onartu behar da eta bere laguntza tipioi egin aizearekin eta bestearekin gerekin ba aprotxatu zuten eta baino oraindik dena jokoan dago. Aipatuko dute dena ba eske bigarren 7 segundo 8 segundo asko dira kontxan ez duzu aurretik ezer esaten eta ez idatzi ere. Bigarren igandea den bezala hartu behar da eta alein guztiak estropada on bat eiteko, bai. Zeure mailan eta neurrian eta hortik aurrera ba faktori horiek ez die kontrolatzen ez zaizea, ez uaina, ez arerioa, baizik eta zure lana ondo bete, burua hotzarekin joan, ziaboga on bat hartu eta bueltan poparean lana oberen egin. Eta uaina bali ma da, uainaren gainean, txeta bezala. Eta bestenaz, alegina indarrarekin, eta burua hotzarekin egin zuzen ere. Zoragarria izan zen, Hondarribi arraun elkarteko lana. Betetakoa, Donostiarrare bai, puskatu egin zuen, baina hor gelditu zen azkenean. Eta gero beste gauza bat, 49 urte ondoren, esperantza getariarrak bertan ziren, bai, eta arraunlari bugari etxekoak eta ohorezko txandan sartu ziren, bai, bai. Eta baztertu egin dute Orioko presidentea oso haserre zegoen atzo, bai, nesken garaipena bai, onartu zuen noski baietz, nola ez, eta beraiek liga erabazi dute. Baina, bero mutileken, osea, sarre oso kritikoa izan zen entrenatzailea ere, eta, bueno, itxaropentsu azaldu ziren goizean goiz, beraiekin egon ginen, baina gero, ba, ez Urdaibaiekin, ez Hondarribiarekin, ez Donostiarrarekin, ez Getariarekin, eta beraiekin ez zuten asmatu, eta azkenean, ba, gurezko txandatik kanpoz gelditu dira. Hori da. Ba, hau, honen ondoren, estropadaren ondoren, Koldo Diaz, Hondarribi arraun elkarteko lehendakari ordearekin, eta egon ginen, Eta berak ba, baita balorazioa egin zigun lehen jardunaldi honen inguruan. Entzungo dugu. Bueno, ez dakit erabakita dagoen, ero ez, bion zazpi segundo nik uste dut nahiko difentzia daula. Transformaz guk datorren igandiatu ergerra burrukatzea eta saiatuko era hori gainditzea eta bandera Hondarribira eramatea. Bion, bueno, badakitzu tanta batetik bestea, egoerak posibide aldatu eta gaur uste dut bai Bermiori eta bai Donostiarrari egoera horiek alde izan dutela. Orduan esan dugu bezala, datorren igandean etorriko gara berriro burrukatzera eta saiatuko gara. Hori seguru saiatuko garela, bandera bidazora eramatia. Ba, hori da, datorren igandean jokatuko dute bigarren jardunaldia eta ikusiko da, egoera desberdina izango da noski. Konturatu zinen, Paola, bertan berarekin egon ginenean, konturatu zinen burua aski makurtu bazuela, eta arpegia pixkat iluna, bueno, morala eltsatu nion pixkat, eske, zergatik aipatzen dut ere, orain ikusten da bigarra batzo, lebiziko orduetan, bigarren postu hori, asmatu genuen joan den astezkenean lehen postu hori eskuratzea eta orain begira ezazu berriz ere Urdaibai gainetik pasatu, baina Urdaibaiek duen indarra kontutan hartu behar da, gero kale horretatik beti aize gehiago altxatzen da bigarren txandan, atzo kale hori ba bikaina izan zen, eh? Bai. Eta buelta irauli behar zaio bere ala eta irauliko dute. Urteak eta urteak egun gara, bai, kontxa irabazten eta bezenatekoak eta arrakasta handia egiten, baina garai batian eta ez da hain urrun hori begirada bat historiari favorez eta ba, begira ezazue garai batean non zegoen kokaturik Hondarribia arraunak artea, eh? Nola irauli zen hori ere, bai. Eta orain berriz ere holkaraipenak eskuratzeko berriz daula. Begira da hori egin behar zaio historiari eta hortik aurrera esan eta ipetu behar da zoragarria izan zela estropada, atzokoa, Bidaso aldeko ontziarena, hori alde bat, eta iganderako dena irekita dagoela. Kontxa ezberdina da. Bai. Kontxa ezberdina da. Bai. Hori da, eta kontutan agertu behar dena. Eta hortik aurrera, ba, burrukatzera berak alpatu du. Berak aipatu du Koldok. Bai. Eta hori da klubaren irizpidea. Berriz ere burrukazera joango gara eta berriz ere saiatuko gara. Eta amorerik gabe dena emango dute. Bai, hori argi eta argi gelditua. Jarraitzaile ugari atzo Donostin. Bai. Eta jende asko, bai, hori horiena beti horrela izaten da. Hori ikusten duzu, baina atzo ferde kolorea ere bai. Bai. Ferde kolore hainitz ikusi genuen, eta alde horretatik ba, txalotzekoa jarraitzaileen aportazio eta ekarpena atzo Donostin bertan. Orain, ba, astea ezberdina da, baina lata guztiz ere erraunlariak egongo dira ba, bere lanean, eta entrenamenduak amaitzen, eta forma oberenean iristeko kontxara. Bai, hori da. Ba, datorren igandean izanen da, 11:00etatik aintzinera neskak jokatuko dute kontxako bandera, eta 12:00etatik aintzinera berriz mutilak. Real Unionek ere atzo jokatu zuen ligako bigarren jardunaldi Atletico Balearesen kontra eta bana berdinduta amaitu zuen partidua. Bi taldeek aukerak izan zituzten lehen zatian, baina atsedenaldia ailegatzeko segundu gutxi geratzen zirenean lortu zuen etxeko taldeak lehen gola. Atsedenaldira beraz, bat eta utzeko markagailuarekin joan ziren. Bigarren zatian berriz, Real Unionek berdinketa lortu zuen partidaren 83. minutuan Carlos Bravok sartu zuen berdinketarako gola eta horrela bukatu zen azkenik neurketa. Beraz, talde irundarra sailkapenean bertze puntu bat gehiagorekin bueltatuko da etxera. Nola ikusi zenuen taldea, Jean-Pierre? Uste dut Julen Azkue gainera ba minak bai. Zuela? Norgehiagoka komplikatua zen hasiera batean, bai. Bere aurkariak erakutsi egin zuen, ba, eskarmentu asko. Gero iruko planteamendua entzun, iru atzelari hola ola urtuan, era agindupean, ba, lana bete zuten. Alfonso Martín erdiratu zuten pixkata horregatago, baina joko guztiena edo gehiena guztia, kargatu zuten eskerralde. Eta eskerretan David Navarrorekin eta Formiesekin egaletik ba, arazo, ba, sortarazti zituzten arazo barrenengo inguruan eta atzelarien artean. Arata guztiz ere, ba, abagune bat izan zuen bosgarren minutuan Jonanderrek, baina hanka pixka berandu iritsi zen, nahasi ziren, ezkerretik, Txema Núñezek erdiratu zuen, baina aipatu behar da, ba, Atletico Baleariasek norgehiagokaren pisua eraman zuela. Eta hori argita horri kontutan, kontutan hartu behar da. Alata guztiz ere, errenunek bere iparratza zuen galdu lehen zatian. Taktikoki lana aski txukuna egin zuten. Bai. Hor, arazo bat gertatu zen, 46 minutuan, en zuzen ere, ja aldageletara begiratzen ari ziren, eta beti aldagelak eukitzia ordu lorren bat, ba, ona izaten da, berreskuratzeko eta freskatzeko ideiak. Hor, baloi bat, erdialdean galdu egin zuten, badakite baloia hoie komplikatua izan zen, alain oiarzun izan zen galdu zuena, lasai bere lasaitasunean, ba, hor, ba, galdu egin zuen baloia, eta hori ezinezkoa da. Bai. Hori ez, taktikoki hori ezinezkoa da. Eta Fornes berriz ere harrapatu zuen baloia, bere erdiraketa hor Pastrana. Pastranak sartu zuen gola, eta hor bertan bat eta utxekoa eskuratu egin zuen. Pastranak bere bi abagune lehenauti izan ziren, eta Pastrana izan zen jokalari oberena. Viktor Pastrana, bera izan zen. Kasu horretan, gola sartu zuena. Hortxe bertan jai une horietan Julen Azkue, ba, erori egin zen eta hor kolpe bat hartu zuen, bigarren zatian sartu zen berriz ere, baina ezinezkoa zuen, eta hor ba, kolpe latza izan zen, real, zatarazo asko izan zituen bigarren zatian, baina harata guztiz ere aldaketekin eta bestenetekin ba, saiatu zen, eta hor bere maixotasuna berriz ere atzelariak, Montoro eta Iban Pérez Ondo, Irazusta ere, gustatu zaidan asko Jon Mikel Aranburu eta ezkerti bere, berriz ere Kijera, bere eskarmentu guztiarekin, eta hor saiakera ba Carlos Bravo, bere bihotza proposatu zuen, berdegunean, handik gora eta bera, eta azkenean Carlos Bravo sartu zuen, berdinketa. Bai. Erra, Baleares, Atletico Baleareseko abaguneak izan zituen, baina horrelako talde batek ez balin badu esten, eta konkretatzen golekin bere lana gertatzen alda, Real Unioko talde batek jokalari on batzuekin, ba, jokaldi batean, ba, gol bat sartzea, eta hori gertatu zen. Bai. Hori gertatu zen, barrutikan baloi bat Carlos Bravori ipini zioten, eta Carlos Bravo ez du barkatzen, erakutsi zuen, nengoan Kornellaren aurka, eta aurre denboraldian ere goleatzaile bezala asmatu egin du, eta atzo ere asmatu egin zuen, eta beste abagune batzuek hortikan izaten altzituen atzo, baina asmatu egin zuen, eta hori kontutan hartu behar da. Carlos Bravo berriz ere izar handia bezala gola sartu egin zuen, eta Real Unionentzat ba, puntu oso oso oso ona da. Hori da. Oso oso ona da puntu hori eta kontutan hartzekoa, eta alde horretatik ba, bidaia komplikatu zen, gaur goizeko bostetan jeki dira, hegazkina zazpiretan hartu dute, Bilbora iritsi dira, eta bueno, ja preste datorren astebururako ere, eta ikuste dut ba, oso puntu ona izan zela, mutzoa oso berdindua dago. Bai. Amoribi eta aurretik, eta hor zortzigarren postuan dagoena, uste dut Alcoyano dela, bai, Alcoyano dela, lau punturekin dira, hor bosgarren Real Union kokaturik, Sansek bere puntu bat eskuratu egin zuen Kalahorra, notzo Martonek sartu egin zuen gola, baina, anata guztiz ere, ba, dena berdindua, parekatua, eta mutzok oso oso komplikatu. Bai. Oso berdindua, jokalari, eskarmentuko jokalaria dira gehienek, eta Real Union kaprotxatu egin zuen bere abagunea, bere gol hori sartzeko eta berdinketa hori eskuratzeko. Eta gero jaso egin genuen, bere ala behar zena Aitor Zulaikarekin batera, eskertu behar dugu, talde horretatik Aitor Zulaika, ordezkaria ere bai, eta bueno, prensaurrekoa bertan zutenak geuri bere ala itzaman zigun, eta uste dut xuxena dela esertza Aitor Zulaikarekin gurekin duen jarrera alde horretatik. Bai, entzunleek entzuteko behar den Aitor Zulaikak eta nola esan zuen ere bai. Hori da. Ba, entzungo dugu Aitor Zulaik alde batetik eta Jon Irazusta bertze aldetik baita ere, ba, partiduaren balorazioa egiten. Bueno, nik uste dut gaurko partiduak berriro ere bizat izan dituela, ezta? Leioan moduan. Lehenengo zatian dominatuak izan gara, ba, bueno, beraiek ondo jolasten zaparte ba, oso intensitate handiarekin irten dutelako, eta gure zelaian enpotatu gaituzte, ezta? Eta, karo, beraiek arrisku hartzen zuten, hiru hirurekin uzten dituzten goian, eta ez dugu jakin izan horri etekin ateratzen, bai? Eta bigarren gozatian, bueno, gauza geskiena pintatzen zuen momentuan, zeren lehen Julian eta Beobide Euskal lesionatu zaigu, eta, bueno, okerrena pintatzen zuen tokian aldaketa txiki batzuk egin ditugu, eta aldaketa horiek eta beraiek intentsitatea baja dutenez, nik uste dut, ba, pixkatu gora torri galera, partidua orekatu izan da, aukerak izaten iritsi gara, eta, bueno, horrela torria berdingeta, eta nire ustez realunetzako puntu oso on bat talde edo klub handi baten aurka. Bai, empatia guretzako, ba, ona izan zen, ez? Bueno, beraiek lehenengo zatian gehiago izan zian, egia da aukera garbi asko ez zuela sortu, baino gu baino gehiago izan zian, ez? Eta, bueno, bigarren partian, ba, gol horren bila jun ginen, arrisku batzuk hartuz eta oso goran presionatuz eta premioa izan genuen eta horregatik ba oso gustoa bueltatu gea. Ba, hori da, puntu on bat lortu dute, Mallorcatik bueltan daude eta ba, asteburua hirugarren jardunaldiari ekiteko ba, Unión Deportiva Logroñesen aurka. Hori da. Izango da areria, horre. Horrele arazoa dituzte, bain Bilbao Athletic garaipena eskuratu egin zuen, baina Unión Deportiva Logroñés, ba, eraikitua da, ba, hor, gainean egoteko, bai. Deigotzeko, bain dola hiru urte bigarren mailan ziren, eta egitura profesional guzti hori galtzen duzunean, ba, gauza asko galtzen dituzu. Bai, bai. Hain zuzen ere, dirua. Bai, hori da. Dirua erikin, beste egitura kantolatzen ahal dituzu, marketing aldetik, beste jokalari mota bat ekarri, saleekin beste harremanak iki, hori beste kontu bat izaten da, eta beste aukerak ere, beste gai nagusietan ere, kopa kanporaketa ere aukera duzu jokatzeko, ez da gauza bera, egitura bai. Profesionalean, Unión Deportiva Logroñesek hori nahi du, berrez ere berreskuratu, eta galdu egin zuen Bilbao Athletic, Lanuziaren aurka galdu egin zuen Bilboko taldeak, baina aipatu dugun bezala oso parekatua dago multzo hau, bai. Eta oso komplikatu. Eta Irunera etorriko dira, ba, borrokatzera bakarrik ez, garaipena eskuratzea. Bai, eta horiek ekartzen dituzte zaleak ere. Bai. Joan den urtean bere babesa ipini zuten galen, eta Sociedad Deportiva Logroñesek gauza bera, egitura ezberdina da, baina hori eta guztiz ere, ba, Logroñesek hori ekarreko du. Eta Real Unionek nahi du, ba, alde horretatik, ba, garaipena eskuratu, bai. Noski baietz, ba, 7 puntorekin, ba, gauzak beste mota batean bai, ikusten noski. Dira, beste ikuspe begi bat izaten da. Baina oso komplikatu da. Esatu dut, bueno, eske Atletico Baleares komplikatu da, begira, ezazu bai. Unión Deportiva Logroñes. Eta hor zein dagoen kokaturik, Barcelona B, bigarren talde, bueno, bai. Amorebieta, Jeitsi egindeko taldea, Bilbao Atleti, hortxe bertan diren. Eta hor, ba, borroka, ez dago besterik. Bai, amore gabe, eten gabe, hor, behar da. Ba, hor, gauza bat orain Julen Azkurena jakingo dugu astean zehar. Bai, hori da. Baina hor, Jagoa Beobide oraindik ez dago prest. Bai. Eta Luke ez da ere. Hori da. Luke oraindik, ba, hiru aste gutxien ez izango du, prestakuntza, bai. Beste gauza batzuek gaintzen aldira, baina prest egoteko bai. Behar du denbora. Lau hilabete egon zen jokatu gabe, eta Zamorako jokalari hoia, eta beharko du, ba, denbora bat. Eta Jagoba Beobide oraindik ez da prest edongo. Hori da. Ez dut uste brotxatuko duen, dut uste. Eta ikusiko dugu, Lukere, ikusiko dugu Azkueren kasuenetan zer gertatzen den, bai. Eta nola konpontzen den, Aitor Zulaika entrenatzailea. Hori da, hori dena, ba, hortziralean aipatuko dugu, eta asteburuko jardunaldiaren atarikoare eginen dugu. Bi Bidasoak ere atzo eguerdian jokatu zuen Asobaligako lehen jardunaldia, baina hauek ez zuten zorte gehiegirik eduki eta 26 eta 23ko markagailuarekin galdu zuten Benidormen aurka. Etxeko taldea aurretik jarri zen partida hasi eta segidan eta Bidasoari kosta egin bazitzaion ere, erritmo hartu eta aldea murrizten joan zen gol bakarrera iritsi arte. Hala ere, Benidorrek indarrez erantzun eta 16-11ko markagailu erdietsi zuen atsedenaldirako. Bigarren zatian Bidasoak joko hobea erakutsi zuen eta 6-goleko aldea murriztu eta 22-22 berdintzea ere lortu zuen neurketaren bukaera. Hala ere, etxeko taldeak ez zuen amore eman eta azken minutuetan 26 eta 23koa ipini zuen markagailuan. Hasiera ez da espero bezain ona izan Bidasoarentzat, baina kantxa eta talde zaila zen eta hori ere kontuan hartu beharko da, ez da, Jean-Pierre? Bai, nik ez nuen norabiagoka ikusi, kontxa bertan ginen, baina ez genuen bat, pitin bat gora bera eta ikusi genuen bere ala lauta huts lehen minutuetan, zertatzen da hemen hasiera batean. Eta horrek baldintzatu egin zuela norabiagoka, noski, ala ta guztiz ere, kasunetan Bidasoak, alegina egingo zuela, bazekiten kantxa komplikatu batean zirela, baina alata guztiz ere, bos gol aldea hartzea lehen zatian aski komplikatua zen gero etorrekizuna. Hori da. Eta, bueno, hogeita malaurekin azizagin garran zatia, baina Bidasoak beti esaten da, Bidasoari buruz. Amore ematen talde badala, beti lanean eten gabe, eta horrek atzo bere fruitu ekarri zion, 22 eta 22, baina azkeneko minutuetan, indarra pixkat galdu egin zutela, eta desorekatu galitu zirela, eta azkenean Benidorrek bere lekua berre sartu egin zuela, eta hiru gol sartu zituen, eta 26 eta 23. Errekuperatu behar da, eta dauterren ostiralean Kangaseren aurka adituko da. Hori da. Kiroldegian, hartzaldeko 7:00 hartzaleko kiroldegian, izango da taldearen aurkezpena Irunen aurten, eta bigarren norgehiagoka. Eta larun batean Barsak irabazi zion gran irseri, 27 eta 26, aipatzeko Torrelavega galdu egin zuen, ez du asmatzen, Hueskaren aurka, 28 eta 29, anaita justu, baina irabazi egin zion 32-29 Zizneri, Galiziarri, eta gero Guadalajara galdu egin zuen Ademarrekin, Lokadenas posibilduko zen, 35 eta 40, Kangas irabazi egin zion, Puente Genileri, 32 eta 27, eta gaur 9:00 Logroño eta Sinfin arituko dira. Logroñon eta Asteazkenean Valladolid eta Cuenca 8:00. Noski baiet Barça lidergoa duela eta azken postuetan Valladolid eta Cuencako taldea kasu horretan. Orduan ostiralean izango da. Eta gero beste uste dut, aste honetan bertan geurekin Gurutzagina galde presidentea egongo da. Hori da. Alde batetik asamblearen balorazioa, bakizue 1,5 milioi aurrera kontua aurkeztu egin dutela, eta bueno, bero helburu nagusiak aurten kasunetan, aste honetan Europako sosketa ere ezagutuko dugu. Bai. Eta bueno, gai hori buruz, ez da bertze gai batzuari buruz hitz egingo du ere Gurutzagina galdek, eta pentsatzen dut ere Igor Barandiaranen iritzi bat hartuko dugula kasu honetan arduradun ekonomikoarena, Hori da. Hori da. Hori dena ortziralean izanen da, eta partiduaren ortziraleko bigarren jardunaldi horren atarikoa ere eginen dugu kasuan. Atarian, bertan izango da, 7:00. Hemendik ateratuko da 4:00. 4:00, hori da, eta 7:00 anegonen gara hartalekun. Hartalekura joan gara, 7:00. Berezia izanen da, etxean jokatuko duten lehen jardunaldi izanen da. Bai, beti berezia izaten da, eta bai, beti komplikatua. Bai, noski. Beti komplikatua. Eta Kangaseren aurka gehiago ere. Azkeneko boladan Kangas aski eroso aritu da hartalekun. Orduan, faktore guzti horiek kontutan hartuta, Bidasoak nahiko du lehen garaipena ere eskuratu hartalekun zaleen aurrean. Hori da, bai. Ba, Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, asteko Osasunak atzo 2-1 irabazi zion Rayo Vallecanori. 44. minutuan sartu zuen Ander Orozek etxeko taldearentzat lehendabiziko gola. Hala ere, Rayo Vallecanok hau berdintza lortu zuen 20 minutu beranduago. Neurketaren azken minutuan aldiz, Osasunak sartu zuen bigarren gola Ruben Garciaren eskutik eta horrela garaipena eskuratu zuen azkenik. Andoni Iraola eta Jagoba Arrasate entrenatzaileek solastu zuten eta honako balorazioa egin zuten. Ba, nik uste dagian dena zirudien horrela bukatuko zela, ezta? Banakagoakin, puntu bat bakitzantzat, baina bueno, beraiek, bueno, kasu honetan batez be Abdek oso jokaldi ona egin du, guk akatsa inde batzian markatzeko ordun. Eta bueno, horregatik irazi dute partidua. Pasaren urtean hemen berdin gertatu zitzaigun, ia, bueno, minutu berdinean, eta gogorra da guretzat, zeratik nik sentitzen nun, bat ez beste, bigarren zatian, ondo geundela zelaian, posizionak hartzen, baloiakin asko zeho beto, eta zirudien, ba, gien partidua momentu horretan gure aldea zijoara. Iruditzen zait, ezin eskoa dela jokaldi horretan bukatzea Alvaro Txarteloriarekin. Azkenean nik zuzenean epailiak ondo ikusi du. Genio barra ikuste dute, jartzen diote irudi bat, geldia, bueno, baina eske penaltia ez da hankarekin egin behar. Azkenean atzelaria ia gaindituta zegoen, Albarok nun bat jarri behar du hanka, erori da, eta ez dut ulertzen zergatik deitu behar dioten epailari behar ikusteko berriro. Bai, batez be gu baloiakin akats gehiegi egin ditugu, ezta? Ez geunden gaizki, baina bueno, batez be lehenengo aukera oso argia moirena, ba gure akats oso argia da. Gero beste pase bat Dimiri gaizki eta zaigu, eman diogu pixka bat arnazesko Osasunari. Eta gero baloiakin batez be hasieran kostatzen zaigun, ba bueno, Osasunaren presioa gainditzea. Gero minutuak aurra joan ahala, nik uste hobeto egon garela, ja, bueno, beraiek ere pixkat berandugu iristen ziren, ja, baloiak gehiago eduki dugu, asko iristen ginen batez be ezkerraldetik, izirekin ere bai hor utxune politiak aurkitu ditugu, berdinketa iritsi zaigu, baina azkenean, ba, bueno, punturi gabetxera. Bueno, ba, azken momentuan izan duguna katxori atzekaldean ez izatea. Zeratik momentu hortan taldea oso ondo zegoen, Osasunaren zelaian ari ginen jolasten, ni pentsatzen nuen, bueno, agian aukerak izango genituela partidu erazteko, baina, bueno, beraien meritu ere bai da, beraik sekulako jokale egin du Abdek eta horregatik irazi dute. Batez emozionalki hor berdintzen duzuen gola soiez eta gu partidu eskuetan egunken ordula orden faltan eta golori jasotik golpe gorra da eta hor mentalki fuerti zen bidaz partidu joan aljatzu, ez? Nik uste aldaketak emundu eskuela freskotasun hori eta gero ba, bueno, sorionez azkenengo jokaldi horretan ba, garaipen alortu da. Ba, nik uste ez da laurkari erresa eta momentu batzutan gu baina betu jokatu da, ez? Ondo jokatzen da ben talde bada, ez? Azken baten ba, zentralak atzitik ba, irtera hona dukie, gero batez betrejo asor konekteten da benen eta hortik aurrera ba, jente azkarra be bai, baina nik uste dut gol aukera gehien dugu zela, gehien aldua zela eure baino, aukera garbixa hauek, eta bueno, nik uste dut partidu, egin dugun partidu meritu ondu zela aukela, eta garaipena justu. Bai, nik uste dut dana indabela ondo. Gaina momentu baten, ba, normalin eguberdik ordu bisetan, berogu, eta hor pizkatxak alaldi bat eltzen den momentu horretan asko mondosku. Taktikoki oso ondo onda, baloia oso ondo onda, eta defensiboki be asko mondosku, eta bueno, da asko kalari batzuk igual, ez da usenak hainbeste jokatzen edo ies beste, baina oso garrantzitu dizenak egun erokatasunin, eta gaurko modun, ba, igandetan be izango di. Ez, berak hori berezku dauke, horta etorri da, nik uste dut lagun nengo eskule partiduk irabazten ze dauke, zen hori oso ezberdine da bestiekiko konparaute, eta pixkat ordena hoen bidogu, gure jokuan barrun, baina gaur ja erakutsi da bizkat zeizen lehiken, ez? No? Ni bosta ez galdu, baina ez kezin heldu, ez irupartik jokatute. Momentuz gauzak oso ondo doiz etxin, eta batez bez oriontzu gaz, jenti pozik ikusten dugu, hori da fuela dauken, gauze politxena, ez? Zure jenti oriontzu itxi. Bai, ba, iesko antzera, ez? Ba, emote banin ja berdinketea zamaitxuko zala, ba, bueno, horre jokaldion bat indogu, eta egun ikustu fede handuziaz jongazela area be bai, ondo kupau dugu area hori, eta bueno, eskeno minutu lortu dugu garaipen oso garrantzitsu gutzako. Bueno, ba, kiu berak zer dauken eta ze jokalari tipo dan, eta berak hori deuke, ez? Ba, azken baten ausarta da bat baten kontrako jokaldi horietan, eta irtera dizberdin deuke, ez? Ezkerretik eskumatik, gaina eskarra da, eta bueno, nik uste goleko jokaldi zen demostra da dela ze emon aldozkun. Bai, Laurek jokatu itxu, eta gaurbe gol bat egin dau, eta bueno, nik uste dut, jamo laurrera pauso bat golak sartzeko orduan, asistentziak itxeko orduan, batez be aurkarixan arei zapaltzeko orduan, eta bueno, oso posik, ez? Torreko di momentu txarra gube bai, eta horrengo adanok laguntzeko, baina momentuz, nik uste dut, demoraldia zera oso nahi itxen dagoela. Eta? Bueno, hori da dukegun plus hori, eta hori mantendu bidugu, ez? Azken baten plantilla hona indugu, Darko zanduzumun ondo urten dau, eta Kikek be bai, eta Pablok be bai, eta Abdeta Rubenen artin jokaldi zindabe goleku, eta urrengo baten Torres izango da, edo Kike izango da, edo Aridane, edo Manu, edo danalaku, ez? Eta nik ustot plantilla hona dukegule, eta azken baten horrek egiten da bena da, ba, bueno, nik variante gehi zaukitxi, eta gaurko mohon, ba, partio irabazti, ez? Errealak berriz bana berdindu zuen Atletico Madrilen aurka larun batean jokatutako neurketan. Bisitaria aurreratu zen neurketa hasi eta lehen 5 minutuetan Moratak sartutako gol batekin. Baina partidaren 45. minutuan berriz Xabi Kumarrek sartu zuen berdinketarako gola. Imanol Alguazil mintzatu zen eta honako hau errant zuen neurketaren inguruan. Partida ikusita, zalantzari gabe, bereiek gol bat indute, gu beste bat, así que bueno, emaitza justua. Eskerrak eman jokalariai, izugarrizko partidua ikusi dudulako, izugarrizko jarrera eta berriro ere saletuai. Berriro reale gainezka, izugarrizko ambientia, naiz eta gol hori jaso taldearekin animatzen eta horrek ere indarrasko eman digu. Nire ustez, izugarrizko jokua momentuz, intentsitateetik ere oso sartuta partiduan, momentu batzutan bereien baino inkluso gainetik. Eta bueno, nahi genuna zan irabaztea, eta beti esateten bezala, ezin behar limezu irabazi bintzat ez galdu. Bueno, baino batzutan okerro da, no? Azkenengo minututan jasotzea, partidu osoa gehatze zan, eta ikusi ezue zer nolako jarrera taldearena. Eta bueno, pena bai, baina bueno, minutu asko gehatze zian, eta egia zan, taldea ez du, bueno, eskua jetxi, baizik eta kontrakoa indu. Jokau, ondo jokau, eta merezi, ba, bueno, berdik eta hori bintzat. Bueno, ba, gustoa, bai baten gati, bai besten gati, eta batipat taldearen gati, eta salen gati. Zerati, bueno, egia esan, jokalari haiek ondo jokatzeko eta saltzeko, eske barruko jokalari oso nada euskabu, eta joku bikaina, Momo ere izugarrizko partidua indu, baina eske Brais, Merino, David, ea, eske danak izugarrizko maila, zehati, bueno, arerioa esan makala, Championseko arerio bat, eta gaur berriro ere maila eman deu, naiz eta ez irabazi, ba bueno, empatetxo bat. Bueno, ikusi ezue, no? Ja gaur xoxe obesio, bukaeran, ba bueno, partidu osoa jokatu dutenak, ba bueno, zalantzari gabe, pixka berentz egin due, baina bueno, azkenengo 10 minutu izan diaz da, gainetikan, izugarrizko intentsia dira egon da partidua zon, eta gainetikan, atzetikan jarrita marka joan, ba bueno, horreke eragina dezka, alata guztiz, pozik, zehati gaur, ja beste real bat ikusi da, nina aietena. Bueno, egun asko dia, lehen da biziko partidua, ba, bueno, astean barruan, así que, bueno, ostegunea oso urruti dago, así que denbora asko daukagu jendeak rekuperatzeko. Azkenik Atletikek Espainolen aurka galdu zuen utxeta bateko markagailuarekin. Espainolek ere azken 7 minutetan sartu zuen lehen eta azken gola eta horrela garaipena eskuratu zuen. Beno, Jean-Pierre, bertze maitzik ez dakit baditugun? Bai, Guadalupeko igoera bai, jokatu zen, eta gomendarriak gizonezkoetan berehala emango dizuet. kasu honetan, asunto zikin bat dago hemen bai. Salatzeko, bai. Eta hori aipatuko dugu. Mm-hmm. Baina horretik, Kirol aldetik, Jose Antonio Gomez de Arribak eta Maria Ordoñezek garaipena eskuratu egin zuten gizonezkoetan Gomez de Arribak. Prestatzen ari da maratoia berriz ere, bai. Eta Behobia eta Donostia, aipatu mm-hmm. behar dela, bai. Aida prestatzen Gomez de Arribak eta Maria Ordoñezek garaipena eskuratu egin zuen Laboral Kutxa Guadalupeko igoeran, bakizu, superamara Bidaso Atletik antolatzen duela. Bai. Ze salatu behar dugu hemen? Ba, ezin beharra, ez beharrekoa gertatu zela, atzo, bai. Ebatxi, eren egun, ebatxi egin zutela Guadalupeko kanpan. Hori da, bai. Ebatxi egin zuten. Bai. Eta hori goraipatu behar da, azpimarratu behar da, eta gezurra dirudi, kirola antolatzen diendeak, eta kilorarieri ebastea, bai. Apurtzea. Hori gertatu zen Guadalupen, bertan, etxe, mendik etxe. Askotan begiratzen dugu ezakin nora, eta etxean bertan horrelako gauzak gertatzen dira. Bai. Salaketa aurkeztu du Bidaso Atletiko taldeak, eta gogor, mendikan ere salatzen dugu, eta diru alde morroska bat, eta materiala, eta erlojuak, eta bestinatekoak, eta mendik zikinkeria hori, ustelkeria hori, finki salatzen dugu, bai, eta geure babesa, eta geure elkartasuna Bidaso Atletiko taldearekin, antolatzeiekin, eta kirolariekin. Bai, azken finean, kirolariak bere arratsaldea, bere antzerki berezi hori, bere erakustaldia ematera joan ziren, jende guztintzat ere, zaleentzat, eguna zoragarria basatzera igoerarekin, eta azkenean, ba, hori erratatu zen inguru hartan, eta, bero, uste du neurriak bereziak hartuko direla, bai. Eta baina salaketa gogor. Bai. Askotan ez du bali oso urrutira joatea horrelako ez beharrak izateko. Bai. Etxean ere, askotan begiratu jartuko horrela, bai. Ez burua, pixkat geure buruari begiratu, eta zeo zera ipatu kasu honetan. Bai. Ba, honekin Jean-Pierre saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu. Oso bat, Clara Olazabal azkenean ezen sartu, ezen sartu finaletan, eta arazo batzuek izan zituzten, zen eguna erosuna, olatzarregi bai, irugarren estremen atzo, zeur de urgelen, baino maialan txaurretore zeigarren larun batean. Izan zen, Ander Rosegi ezuen parte azkenean hartu, ikusinuen bertan, beste kirol proba batean, jarratzaile bezala, ikustu dut, ja bere legua hartu da duela, eta bere lasaitasuna, eta bere prestakuntza, ekin jarraituko duela, bai. Antirrelosigirekin ere egongo gara. Udazka honetan, bai. Lasaitu behar du, denboraldi gogorra izan da, bai. Eta lasaitasunarekin, eta bere hausnarketa kontuak ba, hartuko ditugu, eta berak adieraziko du nola, eta ze egin behar duen etorkizunarako, eta pentsatz Parisko jokoetarako, eta beste, beste kontuak ere, Bai. Baina, eta Clara Olazabalerekin, ba, egonko gara, ja, irala urria tarte horretan. Bai. Bai. Gero horretxe behortan dugu ikerrauzerakurekin egoteko moduan, bai. Agerralderekin ere bai, eta bueno, kirolari batzuk ditugu, ja, elkarrezetatzeko eta geurekin egongo direnak. Bai, egongo direnak ere. Hori da, hurrengo hilabetetan. Hilabetetan, bezain bueno, beste. Asteetan, bai. Hilabetetan, bai, noski, bueno, espero, bai, dut, espero dut, eh? Espero dut, hilabetetan ez dut. Noski, bina, bueno, bai, hemendi kurria aipatu duzu. Eta gero, aipatu behar dugu ere, bai. Ba, beste futbol txipia ere hasiko dela. Bai, hori da, asteburu honetan hasiko dira. Jarrituko dugu pitien bat, ez gara, Bidasoak aldekoak, baino, Turinen inguruan, bai. Bainka, Endaiarra dugu, Altuna, eta bueno, eta Turin hirugarren mailan dago kokaturik aurten, hirugarren maila komplikatu izango da eta Barakaldo bertan dugu eta badakit Beti Gazteen aritutako jokalariak han bertan direla. Bai, hori da. Bai, hor dugu Urkitxoperena. Urkitxoperena eta Grelunioko jokalarioa Tena. Bai, hori da. Hain zuzen ere, bueno, Eta noski nola ez, ohorezko multzo horretan. Bai, bai, bai. Hor, beti gazte beti izango bai, dugu. Hori da. Aski gertu. Bai, noski. Entrenatzaile berriarekin. Bai, hori dugu, bai. Gainera hemen ezaguna da. Ezaguna da? Bai, hemen atera da, nozbeinka gure txokoako... Nozbeinka atera... Balorazioak egiten. Ah, gure txokoa balorazioa. Bai. Ez que, claro, garai batean albiste, ez dakit albiste mota izango den garai batean, baina bai. Oain, bueno, hori ere baretu da, eta beste kontuak izaten dira, baina oraindik ere bera eta lesakaren artean beti kirol, bai, kirol bai, bai. Hori da. Bizitasun hori, hori da, bai. Hortxe dago lukaturik. Bai, ez? Leia txikia, ez? Ah, leia txipi bat dago. Eta bai. Orduan, ala ere? Joan den urtean, bai, gure txokoako entrenatzaile zen Javier Eskauez eta aurten Ohorezko mailan beti gazten egongo. Hori da. Bueno. Beraz, ba, jarraituko dugu bere hautsa. Noski bai, eta beti gazteren jarraipena egingo dut gure txokoaren are bai, Baita ere. Bai, eta gero aurten ere Mariñoko neskak eta bai. Bueno, jarraipena berezia egingo da. Eske ja hasiko da. Bai, hori da asteburu honetan bertan hasiko da eta Real Unioko beste taldea, Hondarribi futbol elkarteko taldeak ere bai eta berriz ere etengabe dau. Bai, hori da. Datorkan astean erri, jaizkibileko igoera izango da gildari entzat, bai. Eta berrez ere hor kontutan hartu eta amaitzeko nahi baina duzu. Bai. Amaitzeko pilota, Ezkurdiak eta Marizkorrenak, zure lagunak, bai. 8-2-9, irabazi zuzen atzo, Jaka eta Zabaletari. Bai. Eta, bueno, finale herrietara iristen dira, masterzera, eta ikusko dugu bestalde batetik ze gertatzen den gaur lekeitio, bai. Horren arabera jakingo dugu ze gertatzen den. Eta luzeari da buelta Ebenupul lentzatere, bai. Luzeari bai. Da egiten. Egia da. Ikusko dugu ze gertatzen den hor. Bai. Ikusko dugu ze gertatzen den hor. Hori da. Azken astea izanen dute. Horra, ez? Bai. Mm-hmm. Eta ikusiko dugu. Bai. Bai. Eta amaitzeko ere, nire aldetik gutxinez, Errealak garaipena eskuratu egin zuen Euskal Herriko kopan eta 4-1 irabazi egin zion atzo Alavesi. Hori da. Eta, bueno, hortxe dago Txerloian Azkoitian jokatu zen. Uh-huh. Eta, bueno, apurka, ja alde horretatik ere udarako kompetizioak amaitzen ari dira. Bai, hori da. Ba, orain bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, honekin ba, bukaera emanen diogu saioari. Eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik, Jean-Pierre? Ba, arratsaldeon, bai, izan. Berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irrateko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta hortziralean. Izanen gara berriz ere hemen, arratsaldeko hiruetatik aintzinera. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno.